klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandaddy, Björk, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Teraz za każde 500 zł wydane w Mediamarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy na stacjach BP. Na przykład kupując lustrzankę Canon 700D za 2399 zł otrzymasz 4 karty po 50 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 listopada, jest 19. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Trzej posłowie PiSu tłumaczą się z podróży do Madrytu. Do czasu wyjaśnienia sprawy będą zawieszeni. Zostały niecałe 2 miesiące, a wciąż niewiele wiadomo. Jest coraz więcej kontrowersji wokół pakietu onkologicznego. 5 Polaków szykuje się do pobicia rekordu Europy. Będą skakać ze spadochronem z balonu z wysokości kilkunastu tysięcy metrów. Zapewniają, że zaliczkę zwrócili i że w obradach w Madrycie uczestniczyli w pełnym zakresie. Tak wynika z notatki, jaką trzej posłowie PiSu skierowali do marszałka Sejmu, a do której dotarło Polskie Radio. Ci politycy to Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki. Cała trójka została już zawieszona w prawach członków partii do czasu wyjaśnienia sprawy podróży do Madrytu. Chodzi m.in. o rozliczenie delegacji. Posłowie poinformowali, że pojadą samochodami i wzięli na to z sejmowej kasy po około 3000 zł zaliczki, ale polecieli samolotem wraz z żoną. I sprawa pewnie nie wyszłaby na jaw, gdyby nie zachowanie żon, które opisał dziennik Fakt. Gdyby nie ujawniona przez media awantura na pokładzie samolotu z udziałem alkoholu i żon polityków, sprawa podróży mogłaby przejść bez echa, podobnie jak wcześniejsze wyprawy członków polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W tym przypadku jednak szef polskiej delegacji Andrzej Halicki zwrócił się do marszałka Sikorskiego o nierozliczenie delegacji trzech posłów PiS. Zarzucił im lekceważenie obowiązków, bo ci posłowie nie uczestniczyli czynnie ani w spotkaniu w Madrycie, ani w dwóch wcześniejszych, w Izmirze i w Paryżu. Marszałek Sejmu poprosił o spotkanie szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka. Ten chwilę potem po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim poinformował. Nie tolerujemy takich praktyk. Zawieszenie traktujemy jako najłagodniejszą formę odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Sprawą zajmie się kierownictwo PiS w najbliższym czasie. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Krytykuje opozycja, ale nie tylko. Złe zdanie o pakiecie onkologicznym ma też środowisko lekarskie. Nowe zasady diagnozowania i leczenia raka mają wejść w życie od przyszłego roku. Dzisiaj o szczegółach pakietu w Sejmie mówili wiceministrowie zdrowia. Ale posłowie dowiedzieli się niewiele, mówiła w Trójce posłanka PiSu Anna Zalewska. Nie wiemy, ile będzie nas kosztował pakiet onkologiczny. Nie wiemy, jaki ostateczny kształt będą przyjmowały rozporządzenia, które mają uporządkować ustawę. Nie wiemy, ile będą kosztowały poszczególne procedury. Wiemy na pewno, że zostaną zabrane pieniądze specjalistom, dermatologom i okulistom. Skąd to wiem? Z wypowiedzi prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który powiedział o przesuwaniu środków. Środki nie będą przesuwane, odpowiadał Marek Hok z PO. Tak nie będzie, ponieważ ani lecznictwo szpitalne, ani ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ani POZ na tym nie stracą, ponieważ jest większa ściągalność składki do Narodowego Funduszu Zdrowia. Pojawiły się nowe możliwości finansowania, w związku z tym na pewno żaden z tych podmiotów nie straci finansowania. Takie straszenie pacjenta jest nieuzasadnione. Ale ile dokładnie pieniędzy trafi na pakiet onkologiczny, nie wiadomo. Do końca listopada mają potrwać konsultacje z lekarzami. Znów nie ma kontaktu z polskim księdzem porwanym ponad miesiąc temu w Republice Środkowoafrykańskiej, ale trwają rozmowy z porywaczami. Negocjacje są trudne i pochłaniają dużo czasu, jednak jak mówi wikariusz generalny diecezji Bohong, ksiądz Mirosław Gucwa, wszyscy są dobrej myśli. Rozmowy są intensywne, idą w dobrym kierunku, no i mamy taką nadzieję, że w końcu się to rozwiąże wszystko pomyślnie. Porywacze polskiego księdza to tak zwana grupa ludzi Miskina. Domagają się uwolnienia swojego przywódcy, który jest w więzieniu w Kamerunie. Ksiądz Mateusz jest pierwszym duchownym i pierwszym białym uprowadzonym przez bojowników. I na koniec o skoku, jakiego w Polsce jeszcze nie było. 3 spadochroniarzy i 2 pilotów zamierza pobić rekord Europy w wysokości grupowego skoku ze spadochronem z balonu. Wyczyn jest niebagatelny, bo chodzi o pułap 11, a może nawet i 12 tysięcy metrów. O tym, co ma się wydarzyć w przyszłą sobotę, Ksenia Maćczak. 12 tysięcy metrów to wysokość dla dużych samolotów pasażerskich. Tymczasem polską ekipę zabierze tam balon na ogrzane powietrze, wyposażony w specjalny palnik, a także dodatkową rampę, mówi uczestnik misji Tomasz Witkowski. Staniemy na rampie tyłem do czeluści, złapiemy się i na odpowiedni sygnał, czyli takie raz, dwa, trzy, oderwiemy się od kosza balonu, kładąc się na powietrzu. Najpierw przez 3 minuty będą spadać razem, aż do wysokości 1500 metrów, trzymając jedną figurę. Chwilę przed otwarciem spadochronów się rozdzielamy, żeby mieć między sobą przestrzeń. To jest jakby koniec tej części, która się liczy do jakichkolwiek rekordów. By się udało, załoga regularnie ćwiczy. Parę dni temu byliśmy w komorze niskich temperatur. Postaliśmy sobie w temperaturze minus 20 stopni przez prawie 1,5 godziny. By nie zawiodła wydolność organizmu, podsumowuje uczestnik Tomasz Kozłowski. Skoczkowie będą spadać z prędkością ponad 300 km na godzinę. Ich skok ma potrwać około 6 minut. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dodajmy, że skok zostanie oddany w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. W tym serwisie to tyle. Kolejny o 20. Teraz czas na sport. Michał Olszański. Dobry wieczór, witam. Zaczniemy od piłki, bo trwają dziś, jeden mecz trwa, drugi przed nami. Chodzi o dwa mecze 15 kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Po pierwszej połowie Piast w Gliwicach remisuje z Górnikiem Łęczna 0-0, a o 20.30 w Poznaniu Lech zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Coraz bliżej do czwartego meczu w eliminacjach Euro 2016. Dokładnie za tydzień Adam Nawałka poprowadzi naszą drużynę w meczu przeciwko Gruzji w Tbilisi. Dziś ogłosił krajowe nominacje i znowu zaskoczył debiutantami. Po raz pierwszy w narodowej kadrze są 22-letni Rafał Janicki z Lechii Gdańsk i o rok starszy Maciej Gajos z Jagiellonii Białystok. Pozostali to Karol Linety z Lecha, Sebastian Mila ze Śląska i czterech legionistów. Łukasz Broś, Tomasz Jodłowiec, Michał Żyro i Michał Kucharczyk. Dodam, że 4 dni po meczu z Gruzją towarzysko we Wrocławiu zagramy ze Szwajcarią. W Krakowie rośnie napięcie przed jutrzejszą walką Tomasza Adamka z Arturem Szpilką. Dziś odbyło się oficjalne ważenie. Szpilka waży nieco ponad 101 kg. Adamek jest cięższy o 1,5 kg. Stojąc twarzą w twarz, bokserzy wymienili kilka zdań. Nie było to dokładnie wiadomo, co do siebie mówią. Później Adamek powiedział, że zapowiedział: zbiję cię, chłopcze, jutro. Nie wiem, czy to wywołało jakieś reakcje po stronie Artura Szpilki. Walkę w krakowskiej arenie zakontraktowano na 10 rund. W Budapeszcie rozpoczął się turniej Euro Ice Hockey Challenge. W pierwszym meczu polscy hokeiści pokonali Włochów 3-2. Jutro mecz z Węgrami, w niedzielę z Koreą Południową. Natalia Partyka i Katarzyna Grzybowska awansowały w Jekaterynburgu do ćwierćfinału debla turnieju World Tour w tenisie stołowym, wygrywając 3-0 z Rosjankami Baranową i Czernową. Jutro awans do półfinału Polki zagrają z Niemkami, Iwan Can i Sir Berzin. Ewentualna wygrana bardzo zbliży nasz debel do występu w kończącym sezon finale cyklu. Natalia Partyka bardzo chętnie wybierze się do Bangkoku. Mam nadzieję, że walczymy sobie właśnie miejsce, że polecimy do Tajlandii na finał Pro Touru. Będzie okazja zagrania z najlepszymi deblami na świecie, więc to by było fajne takie zakończenie roku. To prawda, życzymy zatem awansu do tej imprezy. Jeszcze na koniec Agnieszce Radwańskiej. Po raz trzeci w obecnym sezonie została nagrodzona przez kibiców tenisa w kategorii za najlepsze zagranie miesiąca. W fazie grupowej tegorocznych mistrzostw WTA w meczu przeciwko Petrze Kwitowej Radwańska dobiegła do skrótu, po czym zagrała pięknego loba w głąb kortu. Ten pojedynek Polka wygrała, a w całej imprezie dotarła do półfinału. Na początek ostrzegamy kierowców: wieczorem i nocą trudne warunki jazdy. Będą problemy z widocznością i przyczepnością na wierzchni, uprzedza synoptyk Maria Waliniowska. Najbliższej nocy na zachodzie i północy będą tworzyć się mgły gęste, ograniczające widzialność nawet do 200 metrów, z których może lokalnie nawet padać mrzawka. Na pozostałym obszarze będzie padał deszcz. Deszczowo także jutro padać nie powinno, tylko nad morzem i na zachodzie. Niezbyt ciepło, 9 stopni w Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku, 10 w Poznaniu i Łodzi, 11 w Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie, 13 w Krakowie, ale w Rzeszowie nawet 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując tablet Samsung Galaxy Tab 4 z pakietem Hancom Office i trybem dla dzieci za 999 zł, otrzymasz kartę podarunkową o wartości 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. MediaMarkt.pl. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Nie pozwól, by klimat cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Te Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Annie Lennox, jedna z najbardziej utalentowanych artystek w historii muzyki pop, powraca z nowym albumem Nostalgia. Płytę poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilne. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Jutro telewizyjna premiera. Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Jack Sparrow wyrusza na poszukiwania legendarnej fontanny młodości. There should be a captain in there somewhere. Johnny Depp, Penelope Cruz, Jeffrey Rush. Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Telewizyjna jedynka. Jutro o 21.25. There's the Jack I know. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, 10,5 minuty po 19. Nie wiem jak u Państwa, ale w Warszawie mglista przebojów programu trzeciego. Zaczynamy. Jeśli Państwo dziś rano słuchali Marka Niedźwickiego, jeśli Państwo być może już naparzyli dzban herbaty, jeśli być może Państwo w podróży albo być może w pracy po godzinach, to znaczy, że są Państwo gotowi na kolejne wydanie listy przebojów programu trzeciego. Dobry wieczór Państwu, witamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, która listę zrealizuje, Helen, czyli Helena Wachowicz przy telefonach, komputerze i w ogóle trzyma to wszystko w garści i redaktorek, czyli Piotr Baron przy mikrofonie. Zapraszamy na najbliższe 3 godziny. I może dzisiaj, żeby nie było tak, że wymyślam jakiś temat, to może zadam pytanie. Co robimy? Co robimy? 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Pytanie na początek brzmi, co robimy? lp3@polskieradio.pl albo 71335. Dzisiaj będzie 1710 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Bardzo dziwnie poukładane przez Państwa, ale na początek będziemy przypominać to, co działo się 1000 notowań temu. A 1000 notowań temu to był dzień 8 września 1995 roku, 19.05.22, prowadzenie Marek Niedźwiecki, notowanie 710, może pierwsza trójka, na trzecim YouTube Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Na drugim był wtedy Robert Gawiński, Trzy noce z deszczem i na pierwszym Baim, 10 przykazań. Przy okazji gratulacje dla zespołu Baim, bo oni w tym roku świętują. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i dużo rock'n'rolla od listy przebojów trójki. No i jeszcze spoglądam w to notowanie, były, no tak, dwie nowości. Nie wiem dlaczego wtedy Pod papugami Czesława Niemena, nowość na 29, ale my przypomnijmy miejsce 30, bo to też wtedy była nowość i jak ona wtedy śpiewała. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appelasse, les amours s'y passent. Il faut que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes. donné, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres en prenant l'or avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche. Que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter. Les formules magiques des marabouts d'Afrique, je dirai sans remords que tu m'aimes encore. Je m'inventerai rêve que tu me retiennes, je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Zapomniałem powiedzieć, żeby zrobić głośniej radio, bo tego utworu słucha się świetnie głośno. Nie wiem, czy Marek Państwu o tym wspominał, czy ja kiedyś Państwu wspominałem. Spotkaliśmy się kiedyś z Céline wspólnie z Markiem Niedźwieckim w Cannes. Świetne spotkanie, jutro w Markomanii. Proszę zapytać Marka o szczegóły. Jak to zrobimy? Robimy majonez. Słuchamy listy i jedziemy do Wadowic i do Wisły. Właśnie robię gołąbki, Beata z Lubomierza. Jedziemy do kochanej mamusi, do Bydgoszczy, Kamila i Dawid z auta. No to co robimy? Same zera nowość, Robert Kasprzycki 50. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Kończę, kończę same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Kończę, kończę same zera, silnie we mnie wzbiera fala chceń. Mogę wszystko, choć upadłem, nie stracę ja po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, że mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Same zera, Robert Kasprzycki, to jest dzisiaj nowość na miejscu 50. Proszę przy okazji zajrzeć na nową płytę Roberta. Zgodziliśmy się wspólnie z nim w rozmowie, że jest to 100% Kasprzyckiego w Kasprzyckim. 1710 notowanie, ale to podstawowe notowanie dopiero po 20. Na razie jesteśmy w poczekalni i co robimy? Mierzymy płaszcz i zastanawiamy się, czy dobrze na nas leży. Ach, te problemy kobiet. Pozdrawia nas gorąco Sylwia. O trudzie wyboru, no to tak w sam raz pasuje. 8 w dół, 49 dziś iluzjon. Tak mi się wydaje, że trzeba będzie częściej sięgać do tego utworu. O trudzie wyboru 8 w dół dziś na 49 to jest zespół Illusion. Na oczko wyżej na 48 jest Julia Marcel. Julia Marcel, Manes, 3 w dół na 48. I jeśli dobrze usłyszałem, a słyszę tego ostatnio coraz mniej, to 4 razy spotkamy się z Finkiem. Chyba w przyszłym roku w naszym kraju 4 koncerty. Shakespeare o jedną pozycję w górę. Dziś z 48 na 47. Oh why did they teach us Shakespeare when you're only 16? No idea what it all means. Oh Romeo, oh Romeo, he thinks it's a love thing. All masks and kisses from the balcony. It's deeper than that, but it's a f***ing tragedy. Oh, you taught me so much about you. Taught me so much about love. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. All night I sat through the movie. And the plot was soaked in. And they kissed at the end. Squeeze your hand. Oh,

just had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make me be true, or could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen, some others I've seen, might never be me, might never be me, might never be cross, or I try to be boss, but they wouldn't do, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, marvelous you. It had to be you. A zawsze, kiedy to jest nadawane w radiu, czas jest magiczny. Barbara Streisand, Michael Bublé, It Had To Be You, 5 był dziś na miejsce 38. No to dobrze, proszę bardzo, 2273, to jest telefon, a w słuchawce usłyszą Państwo głos Helen. No i kolejna atrakcyjna muzyczna książka. Kto dziś na 37? Kłamiesz, kłamiesz. 5 dół dziś na 37. Renata Przemyk, pani Justyna z Wrocławia. Proszę spodziewać się przesyłki, to jest niezwykle atrakcyjna książka muzyczna. No i też strefa spadku, bo jedną pozycję w dół z 35 na 36. Loop the Lie, to jest Brian Ferry. zawsze czekam do tego momentu, kiedy pojawia się ta gitara. Loop Delay, Brian Ferry, dziś o jedną pozycję w dół na 36. Wydaje mi się, że jeszcze nie dokończyliśmy rozmowy z organkiem. Pamiętają Państwo, spotkaliśmy się przy okazji wręczenia Mateusza, ale dużo tam było słów o gitarach i o tym, co będzie się działo dalej. Na razie 3 do góry. Głupi ja, organek dziś na 35. Głupi ja, głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli wiot, nie głupia. Ojciec dał, pieniędzy dał, co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hej! W śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Już co nieco wiemy o jego planach na kolejną płytę, ale co to będzie naprawdę? Trzeba będzie się spotkać jeszcze raz przy okazji. Może programu przy wymiarze gitary. Głupi ja, 3 do góry, dziś na 35. organek. Koncertu, jak Państwo wiedzą, nie było, ale jest przesunięty na 15 dzień grudnia i wtedy na pewno ze sceny w Łodzi, New York City, Lenny Kravitz 34. Mam nadzieję, że to pewne, że w Łodzi zabrzmi New York City. 15 dzień grudnia, na ten dzień właśnie przełożony koncert Lenny'ego. Lenny Kravitz dziś 3 w dół na 34. Lista przebojów programu trzeciego to jest ciągle jeszcze poczekalnia 1710 notowania i pora na najwyżej notowaną nowość w tym tygodniu w poczekalni. Na 33. Annie Lennox, I Put a Spell on You.